بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی سے معطر و منور پروگرام سیرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. ناظرین، کل ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ریاضت شاقہ اور آپ کی استقامت پر گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قبل اس کے کہ ہم آپ کے حالات زندگی بیان کرنا شروع کریں، اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا منظوم سراپا کہ آپ کیسے تھے، آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. علامہ شتنونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہجت الاسرار میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے. 16 جمادی الآخر 1322 ہجری بمطابق 1904 عیسوی کو سید محمود جان قادری کی فرمائش پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نشست میں اس کا اردو نظم میں ترجمہ کیا، جو اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سراپا کچھ یوں بیان کیا گیا ہے. حمد حق نعت نبی توصیف غوث، بعد ازاں سن طالب تعریف غوث، غوث اعظم کے فدائی کان لا، ذکر شہ ہے نظر شہ کو جان لا، حلیائے اقدس کے عین نور ہے، بہجت الاسرار میں مذکور ہے، ترجمہ ترتیب وار اس کا لکھوں، گوہر منصور کو لڑیوں میں لوں، وہ مبارک نثر ہو حسرہ نثار، یہ سریا نظم ہو شعرا شعار، وہ اکہرہ جسم نازک خوش نما، وہ نحافت میں نزاکت کی ادا، جس پہ باریں خلد میں اپنی پھبن، یاسمی نصری سمن گل نسترن، قد میں آنا سرو باغ مصطفیٰ، سینہ چوڑا صحن باغ اصفیا، کیوں نہ ہو سینہ کشادہ دل کشا، حاشیہ ہے شرح صدر شاہ کا، ہے جزیل ان کی محاسن اور طویل، عرض و طول ریش وافر باوقار، طول عرض سائلاں کے ذمہ دار، اسمر اللون ان کی رنگت گندمی، خوبی حسن و ملاحت سے بھری، گندمی رنگت سہانی دل کشا، وہ سنہرا پھول باغ نور کا، ابروئے پیوستہ کی دلکش بہار، سو ہلال عید ہوں جس پر نثار، دونوں ماہ عید کی یکجاہ دید، لو مبارک قادریوں عید عید، شاد شاداں جان و دل قرباں کرو، جان کہنا دے کے جان تازہ لو، شام تک عید مہ نو ہے تمام، یہ مئے جاوید ہے عید دوام، او عجل عینین ہے وصف مبین، یعنی آنکھیں ہیں بڑی اور سرمگین، کیا بڑائی ان بڑی آنکھوں کی ہو، جو آیا دیکھیں رسول اللہ کو، کیا بڑی اللہ اکبر آنکھ ہے، دید اکبر سے مکبر آنکھ ہے، وہ خدا بھی بند پرور آنکھ واہ، مصطفیٰ ہیں فیض گستر آنکھ واہ، قدرتی بے سرما آنکھیں سرمگین، باغ مازا غل بسر سے خوش اچیں، ہائے عجب روشن روش رتبہ رفیع، علم بالا کامل و پاک و وسیع. ناظرین کرام، کل ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خرقہ خلافت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ آپ کو قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خلافت سے نوازا. خرقہ طریقت کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد، چونکہ آپ علم شریعت اور علم طریقت کے معارف حاصل کر چکے تھے، اب وقت آ گیا تھا کہ مخلوق خدا کو اپنے علمی اور روحانی فیضان سے نوازا جائے. ماہ شوال 521 ہجری بمطابق 1127 عیسوی کو بغداد کے محلہ حلبہ بوانیہ میں وعظ و نصیحت کا آغاز فرمایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وعظ و نصیحت کے آغاز کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے جہاں دیگر ارباب علم و فضل فیضیاب ہوئے، وہاں انہیں براہ راست بارگاہ رسالت سے بھی سیراب اور فیضیاب کیا گیا. ایک بار آپ منبر پر موجود تھے کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا، بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عجمی ہوں اور یہاں بغداد میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے مجھ میں لب کشائی کی ہمت نہیں ہوتی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور موعظہ حسنہ سے اپنے رب کی طرف بلاؤ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا. نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو میرا آواز سننا چاہتا تھا، لیکن ہجوم کی وجہ سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ میں نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عنایت فرمایا. میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 کا عدد کیوں نہیں پورا فرمایا؟ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر میں نے ایسا کیا. آپ حیات جاویداں کے ان مقدس سرچشموں سے فیضیاب ہو کر جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وعظ کا آغاز فرمایا تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بستی کے در و دیوار تک ذکر و انابت کی کیفیتوں میں گم ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہفتے میں 3 دن وعظ فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح کو. وعظ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک قاری کو متعین کر دیا گیا تھا جن کا نام شریف ابو الفتح ہاشمی تھا. وعظ سے پہلے وہ قرآن کی ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جن پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وعظ و نصیحت فرمانا ہوتی. تلاوت کا انداز نہایت سادہ، بغیر لہن کے پرسوز تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں مجھ پر وعظ و تقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا تھا. میری مجلس میں شروع میں 2 یا 3 آدمی سننے والے ہوتے تھے، مگر میں سلسلہ کلام جاری رکھتا. پھر لوگوں کا ہجوم بڑھنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ جگہ تنگ ہونا شروع ہو گئی. پھر ہجوم کی وجہ سے عیدگاہ میں خطاب شروع کر دیا، یہاں تک کہ عیدگاہ بھی ناکافی ہونے لگی. پھر شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا اور حال یہ تھا کہ ایک مجلس میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے. 400 افراد دوات و قلم لے کر آپ کے ملفوظات نقل کیا کرتے تھے. جب آپ منبر پر تشریف فرما کر مختلف علوم سے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے تو مجمع پر اس قدر ہیبت طاری ہو جاتی کہ چاروں طرف ایک ماحول بن جاتا جہاں شور شرابہ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی. پھر آپ اچانک فرماتے، قال، یعنی بات ختم ہوئی، اب ہم حال کی جانب آتے ہیں. یہ بات سنتے ہی تمام ماحول پر ایک خاص کیفیت سی طاری ہو جاتی تھی. حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی آہ و بکا میں مصروف ہوتا، کوئی مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد کی سی کیفیت طاری ہوتی اور کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی جانب روانہ ہو جاتا، اور کچھ سامعین تو ایسے ہوتے کہ خوف خدا سے ان کی جان ہی نکل جاتی تھی اور وہ راہ جنت کی جانب روانہ ہو جاتے تھے. قرض یہ کہ حاضرین اور سامعین میں سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا. اس موقع پر مجھے مولانا حسن کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ مطلع آپ کی نعتیہ کلام کا، وہ مطلع آپ کے نعتیہ کلام کا، کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر 5,000 سے زیادہ یہودی اور نصرانی تائب ہو کر مسلمان ہوئے، اور ایسے لوگ جو مختلف جرائم میں ملوث تھے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم آپ کی نصیحت آموز خطبات سن کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر کی خصوصیت یہ ہوتی کہ آپ کبھی فصیح عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرماتے تو کبھی فارسی زبان میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اسی وجہ سے اہل عراق آپ کو ذل بیانین، ذل لسانین اور امام الفریقین کہتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ 521 ہجری بمطابق 1127 عیسوی سے شروع کیا، جو آپ کی عمر کے آخری حصے 561 ہجری کے مطابق 1166 عیسوی تک جاری اور ساری رہا، جو تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ آپ 40 سال تک مخلوق خدا کو اپنی علمی اور روحانی ارشادات سے فیض پہنچاتے رہے اور انہیں دین اسلام کا سچا راستہ دکھاتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے اسلاف کا کارنامہ، جنہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں مگر جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے ہوئے دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے، ان کے لیے کوئی مسائل نہیں، بلکہ اگر نیت صادق ہو تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب نازل فرماتا کہ آنے والے مسائل از خود حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حسب معمول پروگرام کے آخر میں خطبات حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے ایک منتخب خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تذکار غوثیہ کا سلسلہ سیرت غوث اعظم پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے قبل خطبہ غوث العظم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے اور وہ اسے غنیمت سمجھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ اے لوگو، جب تک زندگی ہے نیکی کی توفیق کو غنیمت سمجھو، کیونکہ وہ دروازہ ان قریب بند ہو جائے گا۔ جب تک تم لوگوں میں طاقت ہے نیک کام کرتے رہو، اور توبہ کے دروازے کو غنیمت جانو اور توبہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ جس کو تم نے ناپاک کر دیا ہے اسے پاک کرنے کی کوشش کرو، جس کو تم نے فاسد کر دیا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیزیں تم نے دوسروں کی لے لی ہیں انہیں واپس لوٹا دو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو۔ اے لوگو، کاہل مت بنو، کاہل انسان ہمیشہ محروم رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھو لوگوں، اس کے ساتھ میل جول کرنا اگر حدود شرعیہ کے اندر ہو اور رضائے الہی کے لیے ہو تو اچھا ہے، اور اگر مخلوق کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ ہلاکت ہے۔ اے لوگوں، غفلت میں نہ رہو، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم ایسی چیزیں جمع کرنے میں مصروف ہو جسے تم نہ کھا سکو گے اور ایسی چیزوں کی آرزو کرتے ہو جسے تم نہ پا سکو گے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ زندگی بخیر، کل پھر سیرت غوث اعظم میں ہو رہی ہے آپ سے ملاقات، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔